Բարև բարեկամներ, ձեզ ողջունում է 20-րդ դար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Այսօրվա մեր թողարկմանը կքննարկենք մի հարց, որ նստեյության ընկած է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հիմքում։ Խոսքը Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելու Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության քաղբյուրոյի որոշման մասին է։ Հաղորդման հյուրի, պատմական գիտությունների տեկնածու դոցենտ Նունե Սարոմյանի հետ կփորձենք հասկանալ, թե ինչու եւ ինչպես տեղի ունեցավ այդ բռնակցումը, եւ արդյոք չէր կարելի խուսափել այդ քայլից, նամանավանդ որ արդեն ունեինք Նախիջևանի նախադեպը։ Մեզ բոլորիս հայտնի է, որ 1918 թվականը դա Հայաստանի Հանրապետության առաջ հանրապետության կազմավորման ժամանակաշրջան է, եւ ընդհանրապես այս Կովկասյան տարածաշրջանում երեք անկախ պետական միավորումների կազմավորման ժամանակաշրջանը։ Այդ քաղաքական թողուբոհի մեջ, երբ ամբողջ աշխարհը համաշխարհային պատերազմի վերջին տարիներ ավարտման ժամանակաշրջանն է եւ ձևավորվեց բոլորը խոշոր պետությունները, տերությունները զբաղված էին եւ պատերազմը իր հետևանքները թողեց համաշխարհային պատերազմը, այս Կովկասի ժողովուրդները առիթ օգտագործեցին եւ անկախություն հռչակեցին։ Այդ թվում նաեւ ձևավորվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման ժամանակաշրջանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ խնդիրներ չկային։ Այդտեղ չշոշափվեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ուղղակի ընդունված էր եւ գիտեինք, որ դա Լեռնային Ղարաբաղը պատմական Արցախ աշխարհի տարածք է, պատմական Արցախը դա Հայաստանի անբաժանելի հայկական լեռնաշխարհի հայկական պետականության անբաժանելի մաս է, ուստի այստեղ վիճահարույց ոչ մի խնդիր չկա։ 18 թվականի թողուբոհի քաղաքական թողուբոհի մեջ, երբ երկիրը Ռուսաստանը խորթային կարգեր էր հաստատել, երբ երկիրը զբաղված էր այդ հետպատերազմյան ցանար իրավիճակով, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը բնական է ձգտում է իր աջակցությունը ցուսաբերել Հայաստանի հայ բնակչությանը, Հայաստանի առաջ հանրապետության մի պետություն, որը իր տարածքում պիտի ընդունել գաղթականությանը։ Իսկ այստեղ արդեն ադրբեջանական ու անգլական կողմը մտածում էր տարածքի սեփականաշնորհման մասին։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն ժողովուրդը ակտիվ մասամբ համագումարներ են հրավիրում ու ադիմում են Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի վերահսկողությունը հաստատվի նաև Ղարաբաղի վրա, որտեղ այդ ժամանակ ներխուժումներ են տեղ ունենում, հարձակումներ են տեղ ունենում ցավոտականների կողմից, և բնական է, որ թուրքական կողմը ձգտում է մեծ Թուրանի տերության ստեղծում, իսկ Ադրբեջանի կազմավորումը այս Կովկասում դա հերթական քայլերից, առաջնային քայլերից մեկն էր, ուստի և հենց այդ տարիներին է, որ Թուրքիայի տարածքում ձևավորվում է երկիշխանություն եւ ազգային մեծ ժողովը Թուրքիայի, Սուլթանական Թուրքիայի հետ միասին Աթաթուրքի գլխավորությամբ արդեն ազգային մեծ ժողովը ինքը ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է ցավալում եւ դիմում է խորթային իշխանություններին, ընդունում է իբրև թե խորթային կարգերը, իսկ Ռուսաստանի համար մեկ ուրիշ երկրի կողմից խորթային կարգերի ընդունման հանգամանքը կարևոր երևույթ է, որտեղ Ռուսաստանում եւս քաղաքական պայքար է, քաղաքացական պատերազմ։ Դրա համար էլ նոր պատերազմի, նոր հակասությունների, նոր խնդիրների քննարկման ակտիվորեն մասնակցել Ռուսաստանն ու տվյալ ժամանակաշրջանը ձեռնտու Հաստորեն Թուրքիա Ռուսաստան դաշնակցություն ստեղծեց։ Եվ դրա համար Արցախյան հիմնախնդիրը պետք է որպես ակունք ընդունել հիմնախնդրի հասունացման երևույթները 18 թվականից սկսված իրադարձությունները, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այդ ժամանակաշրջանում թուրքական կողմը, ես կասեմ թուրքական կամ ադրբեջանական էթնիկ զտումներ կազմակերպեց, եւ էթնիկ զտումները մենք դիտ ընդհանուր Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապենք եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանրապես տարածաշրջանի հետ կապենք երեք փուլերով կարող ներկայացնել։ Ինչու երեք փուլերով? 18-ից 20 թվականներ եւ 21-ից 88 թվականներ, 88-ից 90 թվական։ Ինչու այսպեսի բաժանում եմ տալիս, որտեղ էթնիկ զտումներ տեղ ունեցան հենց այդ ժամանակաշրջանում, որպեսզի տարածաշրջանը Լեռնային Ղարաբաղ Նախճեվան տարածաշրջանը մաքրվի հայությունից եւ ամբողջական ճանապարհը բացվի դեպի Հայաստանի կենտրոն, Հայաստանը պետք է գրավեր ու հսկայածավալ թուրանական տերություն ստեղծվեր։ Ուստի այդ ճանապարհը Ղարաբաղի ու Նախճեվան խանգարում է։ Եվ քանի որ ինքնապաշտպանական մարտեր ցավալվում են Արցախում, արցախցիները կարողանում են դիմակայել մեծ կորուստներ էին պատճառում, բնական է իրենք էլ են կորուստ բերում, ուստի եւ փորձեցին կտրել Ղարաբաղը եւ Նախճեվանը Հայաստանից։ Եվ հասնում Ադրբեջանի իշխանությունների հաջողվում է խորթային Ռուսաստանի միջոցով Մոսկվայում 1928 թվականի մարտի 16-ին Նախճեվանը բռնակցել Ադրբեջանը։ Դրվում է Ադրբեջանին եւ իրավունք չի տրվում որպեսի երրորդ պետություն վիճարկի, այսինքն Հայաստան Հանրապետության չնայած Հայաստանից ավելի պիտի այստեղ ուշադրություն դարձնենք, եթե դա հանդիսանում է Ադրբեջանի տարածք, ինչու 28 թվականի Մոսկվայի պայմանագրով Հայաստանից վերցում է, դա նշվում է փաստաթղթով, Հայաստանից վերցում է բռնակցում է Ադրբեջանը։ Դա նշանակում է, դա հենց ինքը այդ հանգամանքը վկայում է, որ Նախճեվանը հանդիսանում է Հայաստանի ամբաժանելու մեջ։ Հաջորդ քայլը նույն տարվա հուլիսի 5-ին արդեն նույն քայլը կատարվում է Ղարաբաղի նկատմամբ, բայց միջև հուլիսի 5-ը հուլիսի 4 գոյություններ։ Իսկ 1921 թվականի հուլիսի 4-ին ահա թե ինչ էր եղել։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոն Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հրավիրում է լիագումարնիստ, որի ընթացքում նույնպես հաստատվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս հանդիսանալու փաստը։ Սակայն Մոսկվայի թելադրանքով եւ Ստալինյան միջական միջամտությամբ հուլիսի լույս 5-ի գիշերը վերանայվում է նախորդ օրվա որոշումը եւ ընդունվում է Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանի կազմում ընդգրկելու եւ այդ տարածքում ինքնավար մարտ կազմավորելու վերաբերյալ որոշում, չպահպանելով նույնիսկ ընթացակարգը։ Այս աստիճան ապորինի ու կամայական որոշումը Կոմկուսի քաղաքական բյուրոն այսպես էր հիմնավորել։ Ելնելով մուսուլմանների եւ հայերի միջև խաղաղության անհրաժեշտությունից եւ վերին ու ներքին Ղարաբաղի տնտեսական կապերից, Ադրբեջանի հետ նրա մշտական կապերից, Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջանի կազմում, շնորհելով նրան լայն մարզային ինքնավարություն վարչական կենտրոն Շուշայով։ Այս որոշումն աննախադեպ իրավական ակտ է միջազգային իրավունքի պատմության մեջ, երբ երրորդ երկրի կուսակցական մարմինը Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը առանց որևէ իրավական հիմքի կամ իրավասության որոշում է մեկ այլ տարածքի երկրի կարգավիճակը։ Հուլիսի 4-ին այդ որոշումը կայացվում է, բայց գիշերը Նարիմանովը կարողանում է Ստալինին համոզել եւ երևի թե պարտադրել, որ եթե Ղարաբաղը չտրվի Ադրբեջանին, ապա ինքը արդեն պատասխանատու չէ հետագա գործողությունին, այսինքն սպառնում է պատերազմով։ Իսկ 21 թվականի քաղաքացիական պատերազմի մեջ գտնվող Ռուսաստանի համար նոր պատերազմ այն դեպքում, իսկ եթե Ադրբեջանը պատերազմ է հայտարարում, դա նշանակում է Թուրքիան նրա թիկունքում կանգնած եւ Թուրքիայի հովանավորությամբ նա ռազմական գործողություններ կսկսի Հայաստանի տարածքը գրավելու Ռուսաստանի դեմ, նշանակում է Ռուսաստանի դեմ, որովհետև 21 թվականին արդեն Ադրբեջանը եւ Հայաստանը խորթայնացվել էին, արդեն խորթայնացված էր։ Հիմա այստեղ արդեն խնդիր է առաջանում եւ Նարիմանովը սպառնում է նոր պատերազմով Թուրքիայի աջակցությամբ, իսկ քաղաքացական պատերազմի մեջ գտնվող Ռուսաստան չէր կարող խոշորպետության հետ պատերազմի մեջ մտնել։ Դրա համար հաջորդ օրը հուլիսի 5-ին ժամը 10-ին 5 րոպեի ընթացքում առանց քննարկումների, առանց քվեարկության որոշում է կարդացվում, որ որոշված է Լեռնային Ղարաբաղը տրվի Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Ով է գծել սահմանը ԼՂ-ին։ Որպես Լեռնային Ղարաբաղ ուղղակի մտցված այդտեղ ինչ սահմաններում կա, բռնացեց Ադրբեջան վերջ։ Ուղղակի այստեղ Ադրբեջանի իշխանությունները խոստացան Ղարաբաղի բնակչությանը եւ Հայաստանի իշխանություններին, որ Լեռնային Ղարաբաղը տնտեսապես կապված է Ադրբեջանի հետ եւ նախատեսվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարություն կշնորհվի, ավելի ինքնուրույն իրավիճակ կստեղծվի, ինքնիշխան տարածաշրջան կլինի։ Դե եթե ինքնիշխանա, Լեռնային Ղարաբաղը այդպես էլ թողնում է Հայաստանի տարածքում, ի՞նչ տարբերություն կլիներ, եթե Ադրբեջանի համար դա առանձնակի տարբերություն չի եւ նման արտոնյալ իրավիճակ պետք է տրվի։ Չնայած այդ ձևով ասված, բայց մոտ 2 տարի ոչ մի փոփոխություն չկար։ Տեղի բնակչությունը չէր համաձայնում եւ մենք տեսնում ենք, որ պատմական իրադարձությունների ընթացքում, որ ադրբեջանական ուժերը Շուշիում ավերածություններ են կազմակերպում, Շուշիի բնակչության տեղանունը տեղի ունենում եւ ընթացքում բռնություններ են տեղի ունենում հայ բնակչության նկատմամբ, որտեղ անհնազանդություն են ցուցաբերում հայ բնակչության, անհնազանդություն են ցուցաբերում, չէ՞ ուզում ենթարկվել։ Էթնիկ զտումը նորից սկսվում է։ Ինչու՞։ Նախատեսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը սեփականացնել։ Սեփականացման տարբերակը այստեղ տեղի ունենում եւ ուծացում բնակչության եւ տեղահանում բռնի։ Եվ մենք պատմական փաստերը երբ վերենք լուծում, տեսնում ենք, որ 21 թվականից մինչև 88 թվականը հայ բնակչության նկատմամբ, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ, հագին մեծ բռնություններ են կիրառվում, նպատակ հետապնդելով բնակչությանը տեղահանել, հայաթափել, հայկական ամեն ինչ վերացնել, հուշարձանները վերացնել, հայկականությունը ոչնչացնել։ Նախճեվանը ուղղակի նրանց հաջողվեց հեշտությամբ, առանց դիմադրության, չնայած Նախճեվանը հայաթափվեց վերջնականապես 1988 թվականին, իմ մենք գիտենք, որ 1988 թվականը հենց Էլի Զարթոնքի ժամանակաշրջանը Արցախի համար։ Հետաքրքիր է, երկու մարզերն էլ, թե Նախճեվանի եւ թե Արցախի մարզերը գրեթե նույն ժամանակաշրջանում հանձնեցին Ադրբեջանի, այսպես ասած, նույն տարում։ Ինչպես է, ինչու՞ն է տարբերությունը, որ Նախիջևանը հանձնվեց այսպես առանց պայքարելու, առանց պատերազմի, Նախճեվանի հայտարարեց հայաթափել Նախիջևանը, իսկ Արցախում հակառակ էֆեկտը եղավ։ Նախճեվանի տարածաշրջանը եւ նրա դիրքը ուղղակի կարտեզի վրա որ նայում ենք, խրված է Ադրբեջանի սահմանակից տարածքին եւ հեշտությամբ դա ստացվեց։ Ցամաքային կապ ճանապարհով նրանք կարծես թե խլեցին, անջատեցին Հայաստանից, սեպի նման վերցրին։ Բայց Նախիջևանը նրանք ներխուժեցին, սահման չունի, բայց նրանք ներխուժեցին եւ այդ ճանապարհը իրենց վերահսկողության տակ վերցրին։ Նրանք ուզում են Նախճեվան առաջինը վերցնել Ռուսաստանի աջակցության Նախճեվանը, վերցնել, ասենք մտնել Հայաստանի սիրտը, մտնել Հայաստանի խորքը, դրանով Նախճեվանը Հայաստանի խփել։ Ռազմական գործողությունները, որ Արցախում ակտիվանում են, մի կողմով Հայաստանի տարածքում Մեղրի բանի կողմերով նույն ձևի ակտիվանում են։ Այսինքն երկկողմանին ուզում հարվածել։ Շրջափակման մեջ են։ Նրանք հույս ունեին, որ Նախճեվան մտնելով նրանք կարող են Հայաստանի սիրտը խոցել։ Իսկ ինչու՞ Նախճեվանի հայությունը այդպես հանձնվեց առանց պայքարի։ Այդ մեկը ճիշտ ասած, դե բնակչությունը երևի թե մեր Արցախի բնակչությունը լեռնային տարածքում եւ իր գոյության ընթացքում միշտ էլ պայքարի սովորեր ու միշտ մարտոնակ էր։ Նախճեվանը միշտ վիճահարույց տարածք է եղել։ Բայց հայերի մեջ։ Հայերի մեջ էլ էր դա վիճահարույց։ Այսինքն Արցախը երբեք մենք չեն տեսնում, որ վերցնում են տալիս է, միշտ կռվով պաշտպանում է իր պայմանները, իրավիճակը, միշտ։ Ու կարող էր Արցախցին լռել, բայց դիմակայություն ցույց էր տալիս, եւ տեղանքի աշխարհագրական դիրքն էր կարևոր նշանակություն ունել այս խնդրում, պայքարելու խնդրում, դիմակայելու խնդրում, որտեղ ռազմական գործողությունները իրականացնելու համար մենք միշտ հարթավայրային տարածքներից լեռնային տարածքներ ենք բարձրանում, որպեսզի կարողանան դիմակայել։ Դա հուրհավեցյան հայ ժողովրդի իրավիճակն է, որ լեռնային գոտիներում են հիմնականում կարողանում անվտանգությունը ապահովել։ Նոր արդեն խաղաղ պայմաններ միջնում են դաշտավայրային տարածքներ, դա էլ պայմաններից մեկն է հանդիսանում։ Բավական է նայել Քարտեզին, Նախիջևան, հետո Զանգեզուր, Ղարաբաղ եւ այդպիսով Թուրքիան կապվում է թուրքական երկրորդ պետությանը։ Սա փաստորեն ռազմավարական խնդիր էր Թուրքիայի համար եւ այսօր էլ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այն Թուրքիայի համար օրակարգային հարց է մնացել մինչ օրս եւ նա փորձում է ամեն կերպ իրականացնել այն։ Այդպես թուրքական դիվանագիտությունը կարողացավ հասնել նրան, որ Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզերը մնացին Ադրբեջանի իրավասության ներքո։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը 1922 թվականի դեկտեմբերին ընդգրկվեցին ԽՍՀՄ-ի կազմավորման գործընթացներում, իսկ Ղարաբաղի տարածքի ընդհանրը մի հատվածում 1923 թվականի հուլիսի 7-ին կազմավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմում, որով ըստ էության ոչ թե լուծվեց, այլ ժամանակավորապես սառեցվեց Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Սկզբնապես ԼՂ-ի մսամանակցում էր Հայաստանին, սակայն ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն ընդհանուր սահման չունենա Հայաստանի հետ։ Այսպես սահմանագծերի բարբերական փոփոխությունները, այդ թվում Վաճարի եւ Քաշաթաղի անջատումը 20-ական թվականների վերջին Լեռնային Ղարաբաղը դարձրին անկլավ։ Խորհրդային ողջ ժամանակահատվածում Արցախահայությունը չհաշտվեց այդ որոշման հետ եւ տասնյակ տարիներ պայքարեց մայր հայրենիքին վերամիավորվելու համար։ Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելուց անմիջապես հետո սկիզբ առավ ազգային ազատագրական պայքարը, բայց ինչպես թուրքական կողմին հաջողվեց մի գիշերվա մեջ փոխել ընդունված որոշումն ու հասնել իր նպատակին, պարզաբանում է պատմաբան Նունե Սարումյանը։ Ինչու Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ համագործակցեց եւ ինչու պայմանագիր էր ստորագրվել։ Աթաթուրքը մեկ օրվա մեջ ինքը կարմրացավ եւ Ադրբեջանը կարմրացվեց, որտեղ առաջին Ադրբեջան խորթայնացվեց։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունը ընդունեց եւ խորթայնացվեց։ Դա Ղարաբաղյան հարցը միゃ Ղարաբաղյան հարցը չէր։ Ղարաբաղը խանգարում էր ընդհանուր հայկական հարցը պիտի լուծվեր։ Այսինքն վերածվեր, հայկական հարցը պետք է վերածվեր, չէ՞ որ դրան նախորդել էր 12-14 թվականների հայկական հարցի վերաբացման խնդիրը։ 2008 թվականին, երբ պետական հեղաշրջում կատարվեց եւ երիտթուրքերը անցան թուրքական իշխանության գլուխ, այդ ժամանակ արդեն նրանք նախատեսել են, մենք ունենք հայ-ղափոխական դաշնակցություն, որը աջակցեց երիտթուրքերին իշխանություն ձեռք բերելու, մասնակցեց պետական հեղաշրջման, Աբդուլհամիդին գահանջեցարեցին, հույս ունենալով, որ երիտթուրքերը հայ ժողովրդի արեմտահայությանը ազատություն կշնորհեն։ Բայց ընդհակառակը երիտթուրքերը 1900 թվականին կազմակերպեցին ադանայի ջարդերը եւ նրանք համոզվեցին հայության դաշնակցությունը այդ սխալը միշտ մեղադրում են ասում դաշնակցություն սխալը կատարել դաշնակցել թուրքերի հետ երիտթուրքերի հետ բայց քաղաքական իրավիճակը այդպեսին էր եւ նրանք փորձեցին այդ հանգամանքը օգտագործել հայ ժողովրդի իրավիճակը բարելավելու համար կան հարց լուծելու ճանապարհ բացելու համար բայց դա ուղղեց իրենց դեմ հայ ժողովրդի դեմ կոտորացում։ Եմ մենք հետագայում տեսնում 15 թվականը, 12 թվականը նորից հայկական հարցին չույա վերաբացվում։ Միջազգային ասպարեզում պատերազմներ են տեղ ունենում թուրք-իտալական, թուրք-բալկանյան 11-12 թվականներ։ Թուրքիան պարտություն է կրում, հայ ժողովուրդը առիթ օգտագործում է Ռուսաստանի աջակցությամբ փորձում հայկական հարցը վերաբացել եւ լուծում տալ։ Ու 14 թվականին որոշումը կայացվում է հունվարին, որ արեմտահայության իրավիճակը պետք է բարելավի, նամներ ձևավորվեն, 14 թվականին սկսվում է համաշխարհային պատերազմը։ Համաշխարհային պատերազմը փաստորեն Թուրքիան հնարավորություն է տվել իրականացնելու իր խնդիրները։ Այսինքն նախ ցեղասպանություն, հետո տարածքների վերցնել, իսկ տարածքների վերցնելը ինչպես տեղի ունեցավ։ Պայմանագրեր եւ Ռուսաստանը խորթայնացվեց, ինքը պիտի դաշնակցի Ռուսաստանի հետ, որպեսզի հակահարվածան, որտեղ այդ ժամանակ Հայաստանը խորթայնացված չէր, հանդիսանում էր Ռուսաստանի ճշնամի։ Դրա համար էլ Թուրքիան դիվանագիտական քայլ կատարեց, դաշնակցեց Հայաստանի հակառակորդի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Բայց հետո նաեւ հետո ինքը մոռացավ։ Այստեղ տեղին է նշել ռուս մեծ գրող Ալեքսանդր Սոլժենիցկինի խոսքը. Իլիչն առաջինն է սահմանների հարցը համարել նույնիսկ 10-րդական։ Այսպես են Ղարաբաղը կտրել, միացրել Ադրբեջանին։ Ինչ տարբերություն թե որտեղ այն ժամանակ հարկավոր էր սիրաշահել սովետների սրտակից բարեկամին Թուրքիային։ Ահա թե որտեղից են գալիս Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ակունքները։ Այդ օրերի պատմական անարդարության արդյունքում ընդունված ապօրինի որոշման համար մենք անչափ թանկ գին վճարեցինք եւ այսօր էլ շարունակում ենք վճարել։ Արցախյան շարժումը իր հիմքում ունի խնդիրներ, որոնք որ սկսել են հասունանալ 18 թվականից։ Արցախյան շարժումը հենց այնպես չի ծավալվել։ Արցախյան շարժումը էթնիկ զտումների իրականացում, տեղահանություն, բռնություն, անկում, տնտեսության, սոցիալական վիճակի վատթարացում, մշակութային կոթողների կործանում, բռնություն բնակչության նկատմամբ, ազգային ամեն ինչի ոչնչացումը տանում էր դեպի պայքար, պայքարի ծավալում, կամ պիտի Նախճեվանի նման հայաթափվեր, կամ պիտի պայքարեր։ Իսկ Արցախահայությունը որոշեց պայքարել եւ ընդունեց պայքարի ուղին։ Ինչու Արցախահայությունը դա հաջողվեց, որովհետեւ ընդհանուր քաղաքական իրավիճակը, հատկապես մենք մեղադրում ենք Գորբաչովին, բայց Գորբաչովը իր վերակառուցման քաղաքականությամբ հնարավորություն տվեց ազգային փոքրամասնություններին իրենց կարծիքը հայտնելու, իրենց ձայնը բարձրացնելու, եւ առիթը օգտագործեցին արցախցիները, առիթը օգտագործեցին եւ կարողացան ձայնը բարձրացնել, որովհետեւ երբեք չէր լռել Արցախը։ 21 թվականից սկսած, երբ բռնակցվեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, նույն ժամանակաշրջանից սկսած Արցախահայության ներկայացուցիչները, մարսխորտի ղեկավարները հերթականությամբ դիմում էին կենտրոնական մարմիններին, խորհրդային կենտրոնական մարմիններին, Մոսկվա, իրավիճակը կարգավորել պատմական սխալը ուղղելու համար։ Ճիշտ է, 23 թվականին, երբ Ստալինը հայտարարեց, որ հայկական հարց գույություն չունի եւ Թուրքիայից պահանջներ չունի, հայկական հարցը թաղվեց, դրա հետ մոռացությունը տրվում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված հարցը։ Այդ պատմական սխալը փորձում է լրացվում է, լրացվում է։ Ինքնավարություն շնորհելով փորձում են լրացնել։ Բայց տեղի իշխանական մարմինները, մարզի իշխանական մարմինները, ներկայացուցիչները դիմում էին։ Ու ովքեր որ դիմում էին, միշտ պատժվում էին։ Ինչպես ասում են քաղաքականության մեջ, պատմական արդարացիությունը տեղ չունի, ու ոչ էլ բարեկամներ ու թշնամիներ կան, այնտեղ կան միայն տվյալ երկրի շահն ու հանուն այդ շահի ամեն ինչ զոհաբերելու պատրաստ գործիչներ։ Ուրեմն մեզ համար էլ Գերագույնը մեր հայրենիքի շահն է, մեր անվտանգությունն ու խաղաղ ապագան։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում էիք 20-րդ դար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդումը պատրաստեցին հեղինակ Յուլիա Վանյանն ու հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։